पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ईश्वरी जीव जगत इत्यादि के रूप में व्यापक है तो ये संसार फिर अनित्य क्यों है? क्योंकि ईश्वर तो नित्य है तो व्यापक है। कहा आपने व्यापक पूछा है, आप पूछते हैं कि ईश्वर ही है तो अनित्यता का प्रश्न आता। जब व्यापक है तो जिसमें व्यापक है वो अनित्य है और व्यापक है वो नित्य है, इसमें प्रश्न कैसे आया? जब ईश्वरी जीव जगत और सभी तत्व ईश्वर ईश्वर ही जीव जगत चौबीसों तत्व हुए हैं। हाँ, इसमें है तो दो हो गए ना आपके। जब नहीं इसमें संसार में परमात्मा है, परमात्मा सब में परिपूर्ण है तो परमात्मा जगत दो हो गए ना आपकी दृष्टि में भी। आप कर्म में दो हो गए। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा और परमात्मा की शक्ति ये दो है। जैसे आप है, आपका बल है, आपकी ताकत है, वो आप अपनी ताकत को अलग बता सकते हो कि ये मेरी ये ताकत पड़ी, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य पड़ा, ऐसे बता सकते हो? तो नहीं बता सकते, तो अलग नहीं है। और शक्ति घटती बढ़ती है और आप घटते बढ़ते नहीं हो तो शक्ति और आप दो हुए। ऐसे ही भगवान है, भगवान की शक्ति है प्रकृति, तो वो प्रकृति उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। तो वही परमात्मा स्वरूप प्रकृति रूप से है, व्याप्त है, भगवान व्यापक है। उस प्रकृति के कार्य में भगवान परिपूर्ण समझे परिपूर्ण है, वो भगवान से अलग नहीं है। जैसे आपकी ताकत आपसे अलग है, क्या अलग सत्ता बता सकते हो? ऐसे परमात्मा से अलग नहीं है। तो परमात्मा का स्वरूप ही हुई हो, परंतु स्वरूप होने पर भी उसमें दो बात हुई ना, एक भगवान एक शक्ति। जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर में भी केश है, वो जो मरे हुए नख है ये अलग है, इसमें कोई काटने कर ले तो पीड़ा भी नहीं होती। और है हमारा अंग है, अंग होते हुए भी ऐसे जड़ है। इस तरह से भगवान का अंग सब संसार होते हुए भी इसमें भगवान की शक्ति है। भगवान ने अपरा और परा दो शक्ति बताई है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको अपना अपरा प्रकृति बताई, अपरा शक्ति, और जीव रूप है इसको भगवान ने परा शक्ति बताई। दोनों शक्तियों के सहित परमात्मा है, वो परमात्मा वासुदेव सर्वम परमात्मा स्वरूप ही सभी। अपरा शक्ति भी परमात्मा स्वरूप है, परा शक्ति भी परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा परमात्मा स्वरूप है, इसमें शंका क्या है? शंका बोलो। भूमि रापो धरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमने भिन्ना पर विनष्टता अपरिय अपरा होगी। इतस्पर्ण्याम प्रकृति विधि में परा, इसमें दूसरी पराशक्ति जीव भूता जीव रूप जिसने जगत को जगत धारण कर रखा है, ये जगत को जीव नहीं धारण करते कर रखा है। भगवान की दृष्टि में जगत है ही नहीं, भगवान का स्वरूप ही है। आपकी दृष्टि में आपका बल आप दो रूप है क्या? आपकी ताकत और आप दो रूप में है क्या? दो रूप नहीं है, दो रूप है भाई। स्वतंत्र सत्ता नहीं होने से तो एक रूप ही हुआ और वो घटता बढ़ता रहता है, एक है जो जो होता है। इस वास्ते ये परमात्मा की अपरा प्रकृति परा प्रकृति परमात्मा, इसको जीव और जगत और ब्रह्म तीन कह देते हैं। ये बात ये शंका क्या है? शंका क्या हुई? उन्होंने तो पूछने का यही तात्पर्य है कि ईश्वर ही संसार के रूप में हम मानते हैं, तो संसार तो अनित्य है, ईश्वर नित्य है, तो ऐसे अनित्य के रूप में ईश्वर कैसे आ गया? आप शक्ति के रूप कैसे आ गए? ताकत रूप में आप कैसे आ गए? आप में ताकत है, वो ताकत रूप से आप कैसे आ गए? जो ताकत घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते हो क्या? ऐसे भगवान की शक्ति है। ताकत तो शरीर की प्राणों की है, स्वरूप की तो नहीं है। नहीं, स्वरूप तो भगवान ही स्वरूप से क्या? भगवान ही अपरार परा शक्ति है, सब थोड़ी अपरा शक्ति। भूमि या पृथ्वी या भगवान ही है, सब जी शरीर ये भूमि है, ये भगवान का स्वरूप है। आप जल है, ये परमात्मा का स्वरूप है। भूमि आप हो, फिर क्या? वायु वायु जल रूप है, तेज है वो वायु रूप है, वायु आकाश है वो वायु रूप है, मन है वो वायु रूप, मन है वो परमात्मा स्वरूप है, बुद्धि है परमात्मा स्वरूप है, अहम है वो परमात्मा स्वरूप है। तो परमात्मा स्वरूप है सभी, तो परमात्मा स्वरूप ही हुआ। जैसे आप हो, आपकी शक्ति है वो आप रूप ही है। भूमि आपो धनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदर्शिता। अपने जो पृथ्वी जल तेज वायु को आप दिख पाएंगे और मन और बुद्धि दिखती है, ये क्या है? भगवान की अपरा शक्ति है, ये भगवत स्वरूप ही तो है। शक्ति और शक्तिमान दो अलग अलग नहीं है, ये भगवत स्वरूप ही है। जब भगवत स्वरूप की दृष्टि से आप देखते हैं तो सब भगवान ही है, और आप जड़ और चेतन का विभाग करते हैं तो ये भूमि का पौध जड़ है, परमात्मा चेतन है। पर जड़ चेतन जड़ अलग तो नहीं है ना, अलग स्वतंत्र सत्ता तो नहीं है इनकी। स्वतंत्र सत्ता न होने से परमात्मा ही हुए, सब कुछ परमात्मा ही तो हुए। ये पृथ्वी परमात्मा है, जल भी परमात्मा है, तेज भी परमात्मा है, वायु भी परमात्मा है, आकाश भी परमात्मा है, मन भी परमात्मा है, बुद्धि भी परमात्मा है, अहम बुद्धि परमात्मा ही है, तत्व से तो परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम सिद्धि सर्ववाद है। कितनी सुगम, कितनी बढ़िया, कितनी तात्पर्य बात है, परमात्मा का स्वरूप है। अलग सत्ता किसी की बताओ? न पृथ्वी की अलग सत्ता है, न जल की अलग है, न तेज की अलग है, न वायु की है, न आकाश की, न मन की, न बुद्धि की, न इंद्रियों की, न अहम की। आप सब जानते हैं ना, ये हम बुद्धि इंद्रियों को जानते हैं, ये जानते हैं, ये सब परमात्मा ही तो है। ऐसा आप दृश्य को ये परमात्मा है, मतलब प्रतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से दूसरी कोई चीज है ही नहीं, किंचित बात भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा। वैरंतर से भूता नाम असरम से प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे असर असर सब परमात्मा ही है। अब आपने भिन्न सत्ता मान ली जगत की, तो आपको भिन्न नहीं लग गया, है तो परमात्मा का स्वरूप ही। साधक कोई हो, परमात्मा की प्राप्ति करने की बड़ी जिसकी इच्छा है, ऐसा साधक और उसको कह दिया जाए कि ये सब परमात्मा ही है, निहाल हो जाए। कहाँ खोजते थे पता ही नहीं, अरे परमात्मा ही है, ही परमात्मा। सब कह रहे है भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा, आठ प्रकार की भेद वाली, आठ प्रकार की भेद वाली प्रकृति मेरी अपरा है, इससे परा मेरी परा है। तो परा अपरा के सहित ही परमात्मा हुई, तो परमात्मा के सिवाय क्या चीज हुई, स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, परमात्मा ही है। इसको बैठ करके पकड़ ले हृदय से, परमात्मा ही है, निहाल हो जाए, बताओ क्या बाकी क्या रहा, परमात्मा ही तो है। कौन सी चीज भगवान के सिवाय हुई बताओ, बताओ करो शंकर। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से परतर पर भी नहीं है, तो परतर क्या हुआ, परतम क्या हुआ, पर कोई चीज है नहीं, किंचित एक दृष्टिकोण है क्या, जड़ है चेतन है, दृष्टिकोण है कि वास्तविकता है, वास्तविक है। दृष्टिकोण तो आप लगा दो, आप दृष्टिकोण वास्तव में परमात्मा ही है। एक मिट्टी का ढेला वो भी सच्चिदानंद घन है, एक पत्थर का टुकड़ा भी परमात्मा स्वरूप है, सूखा काठ का टुकड़ा भी परमात्मा का स्वरूप है, देवता भी परमात्मा स्वरूप है, स्वर्ग भी परमात्मा स्वरूप है, नरक भी परमात्मा का स्वरूप है, नरक मरण जीव भी परमात्मा का स्वरूप है, सब परमात्मा का ही। काट है महाराज जी, वो तो काट ही के अलावा हमारी बुद्धि नहीं जाती, वो काट है बस, अब इसके अलावा वो तो आप, भगवान कैसे है, आपने मान रखा है ना, काट को आपने मान रखा है, तो वो सच्चिदानंद घन कैसे है, तो कैसे नहीं है ये बताओ। सच्चिदानंद घन नहीं है, काट पृथ्वी से अलग है क्या, पृथ्वी से काट अलग है, भगवान की अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति उसको जड़ कह दिया तो क्या हर्ज हुआ, जड़ हुआ तो परमात्मा ही। भगवान ने कहा मेरी अपरा शक्ति, अपरा शक्ति जीव रूप है परा शक्ति, तो ये परमात्मा का स्वरूप है। अपने कैसे आप काठ भाव करते हो, काठ भाव ऐसे ही मूर्ति में पूजा में करते हैं तो भगवान मूर्ति भगवान ससंग चक्र ऐसे करते परमात्मा मानते हैं। वो बनी हुई पत्थर की हो चाहे सोने की हो चाहे चांदी की हो चाहे सब धातु की हो, वो भगवान भगवान है, तो वास्तव में तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है क्या, दूसरी कोई वस्तु है या हुई है, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची परमात्मा ही है। जैसे रस्सी में सर्प दिखता है, वो सर्प कोई अलग चीज है क्या, रस्सी का स्वरूप ही है, ऐसे ही संसार यत सत्वा दमरे भावती सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म, जिसकी सत्ता से ये है जैसे रस्सी में सांप दिखता है ऐसे वो परमात्मा ही दिखता है, ये परमात्मा ही है। सांप दिखता है रस्सी के सिवाय होता है क्या, ऐसे ही परमात्मा ही है। कोई ऐसा है मैं परमात्मा को जानू तो इस बात को मान लेना, निहाल जाएगा, कहाँ फिर भटकते फिरते हो, भगवान कहते मैं ही हूँ। अब यहाँ भी ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये भगवान के भगवान ही है, बड़ी आनंद बात है। कहते भगवान मिलते नहीं, अरे मिलते भगवान ही है, दूसरी चीज है ही नहीं, मिलेगी क्या? क्या मिलेगी बताओ? मत्स्य पर तरफ नाम किंचित, किंचित बात भी नहीं, किंचित बात नहीं। तो भगवान ही तो मिले हुए है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, कितनी निहाल करने ऐसी बात है। परमात्मा है, आप सोचिए परमात्मा ही। मई सर्वमिदं कौतम सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत की मणियां हो, सूत की माला हो, तो सिवा सूत के सिवा क्या है? सूत ही है, माला भी सूत की है, मणियां भी सूत का है, भीतर पोया हुआ वो सूत है, सिवाय सूत की क्या चीज है? वो ध्यान में मन लगा कर देते हैं। जैसे ये आम का बगीचा है, तो आम का बगीचा है, इसको आम कहते हैं। अब लगे हुए कारी दिखती है, कभी कभी कोई फल दिखता ही नहीं, वो रह जाता है, वो दिखता है नहीं, उस पत्ते ही दिखते हैं, पर कहते तो आम ही है। वो आम कहते कि आम है ही नहीं, अरे है ही आम ये। जैसे आपके बाजरे की खेती है, बाजरा बोया आपने, खेती हुई, वो इतनी इतनी ऊंची आम की खेती है। उसमें लोग कहते हैं कि वो आपका खेत तो बड़ा अच्छा है, आपका खेत बाजरी से भरा हुआ है, खूब बढ़िया खेत है, बाजरी बहुत अच्छी, बाजरी भरी हुई है, उसमें एक दाना भी आप बता सकते हो? खेत बाजरी से भरा हुआ है और एक दाना भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है, ये सच्ची बात है। और बाजरी से खेत भरा है, ये झूठी बात है, ये असत्य है क्या? लोग कहते हैं तुम्हारी बाजरी बड़ी अच्छी, इसी बाजरी खा जाए, गाय खा जाए, तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, एक दाना भी खाया उसने, एक दाना भी गाय खाया गया, बाजरी खा गई। अनदान आयो कही बाजरी, वो अन बाजरी कैसे है, ये तो घास है, क्या अनदान आदि मन लगा कि ये बाजरी है? परंतु जानकार के मन में वहम पड़ेगा कि बाजरी नहीं है, उसके भ्रम होगा क्या कि बाजरी नहीं है? जानकार तो बाजरी कहेगा, अनजान कई भी सो बाजरी, बाजरी हमने देखी है, हजारों बोना हमने बिक्री किया है, लिया है, बाजरी बाजरी कौन है? घास है ही, उसको समझाओ घास नहीं है बाजरी है, मान लेगा कि बाजरी देखी नहीं क्या हमने, ठगाई करते हो हमारे से, ये बाजरी है, ये तो घास है, उसको समझा सकते हो ये बाजरी है? प्रत्यक्ष घास है वो बाजरी कह रहे हो आप, ऐसे ये प्रत्यक्ष घास है, ये सब प्रत्यक्ष, ये मन भगवान में कहाँ है? परमात्मा ही नहीं, अरे परमात्मा ही है, ठगाई करते हो, परमात्मा है ये तो, परिवर्तनशील है, परमात्मा है ये तो, परिवर्तनशील हुआ तो यह तो बाजी हुई, बाजी परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है तो परिवर्तन होते होते होते अंत में क्या निकलेगा? उस घास से चिट्ठी आएगी, फिर दाना आएगा, अंत में तो बाजरी आएगी कि नहीं? पहले बाजरी बोई गई है, अंत में बाजरी आवेगी, बीच में घास दिखता है। ऐसे संसार से पहले परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे और ये सब लुप्त हो जाएगा। तो विद्युत चीज आई कहाँ से? परमात्मा तो आए इस रूप से। किसको जिज्ञासा हो परमात्मा क्या है, उसको ये बात मिल जाए तो निहाल हो जाएगा, कहते तो आज तो बरसों से हम जानते नहीं, आज जान गए, ये तो परमात्मा ही सही, मस्त हो जाएगा। कभी आंख खुलगी जैसे कोई नींद उड़गी जो आज उड़गी आज ये परमात्मा है साकार। अभी अभी मौन अभी अभी इसी क्षण वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान महात्मा दुर्लभ है, सब परमात्मा ही है ऐसा ज्ञान जिसका है। तो सज्जनों ये ज्ञान है ये बिल्कुल अभी अभी अभी परमात्मा वासुदेव धर्म इति ज्ञानवान दुर्लभ महात्मा हम सभी महात्मा ही होगा। बाजरी के दाने ही घास उठेंगे, पहले बाजरी थी पर फिर बाजरी दाने आएगा बीच में ये है। सब जग ईश्वर रूप है, बताओ क्या है और इस संसार में क्या है, भगवान ही तो है। सिवाय भगवान के कोई तत्व है, कोई तत्व आया बाजरी के सिवाय कोई तत्व आया है क्या? यही बात कही भगवान, ये चाहिए वह सात्विक भाव राजसास तामसास, ये सात्विक भाव है राज भाव है तामस भाव है मत है मेरे से होते है, ये सब मेरे से होते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ मेरे में नहीं है। जैसे बाजी है खड़ी है उसमें दंतवर में पत्तों में बाजरी नहीं है बाजरी में भी नहीं है पर तो है तो बाजरी ही उसमें बाजरी नहीं है। उसमें कोई रोटी बनावे तो बाजरी नहीं मिले पर सिवाय बाजरी की क्या है, बाजरी के सिवा क्या है बताओ? बाजरी के दाने बोए गए थे और अंत में बाजरी के दाने ही आएंगे तो बाजी आदि में बाजी अंत में है तो बीच में क्या हुआ, कोई और चीज आई है? ऐसे संसार परमात्मा का स्वरूप है, पहले परमात्मा थे सदैव सो में मग्नासीन एक मेवा द्वितीय परमात्मा ही थे और अंत में शिष्य थे शेष संज्ञा अथवा परमात्मा ही थे तो परमात्मा ही हुए। आधा बनते नास्ती वर्तमान तथा जो आदि अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है और आदि अंत में है वो वर्तमान में वही है। अब तीनों गुण परमात्मा का स्वरूप हुआ, अब तीनों गुणों में त्रिभिर गुण वही भरे मोहितम जगत, इस तीनों गुणों से मोहित हो गया वो बाजरी दंचल में ही रहेगा दंचल है पत्ता भी रहेगा। तो तत्व से जाना जाए तो सिवाय बाजी क्या है? तो जो तत्वदर्शी होते हैं तत्ववित महाभाव हो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेश वर्तन थे तत्ववित है, तत्व से तत्व से सोने के अनेक तरह गणे सोने से भिन्न है, लोहे के अनेक अस्त्र शस्त्र लोहे से भिन्न है, मिट्टी के अनेक तरह के बर्तन मिट्टी से भिन्न है, ऐसे संसार ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ परमात्मा में स्थित है ये परमात्मा से भिन्न है। कृपानाथ आप कृपा करें भगवान है इसमें दृढ़ता से मान रहे ये प्रकट हो जाएगा। अभी जड़ता का भाव बना रखा है, संसार का भाव बना रखा है थोड़ा ही संसार बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु की महिमा अपरंपार बन गए आप अकेले सब अकेले ही प्रभु बन गया जड़ चेतन स्थावर जंगल पत्थर पहाड़ समुद्र चंद्रमा सूर्य आप ही तो बने। अब इस बात को कोई मान ले तो कितना बढ़िया काम है, जीवन सफल हो जाए। मत्तर परतर अभिनय नित किंच दस्ती धन देगा ये मत्तः से ये सेवा शास्त्र और मत्तः तक प्रकरण है। मत्तः विचार विधि धत्ते त्रिविर गुण मई भावी मोहित नजानते, इन तीनों गुणों में मोहित हो गए ना वो जगत मेरे को नहीं जानता। देवी ऐसा गुण मई मम माया तृतीया माँ देव ये प्रबंध थे भगवान के स्वरूप हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये माया दूर जाएगी भगवान दी जाएगी। हे प्रभु हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, आप ही अनेक रूप से बने हुए हो, अनेक रूप रूप आय विष्णवे तब विष्णवे, अनेक रूप रूप अनेक में एक है, एक ही अनेक है। जैसे नीम के पत्ते होते हैं एक एक पत्ता अलग है, पर सबके सब मिलकर नीम एक है, वो एक ही अनेक रूप है। ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप है, और एक एक पत्ता एक एक मनुष्य एक एक पशु पक्षी एक एक जड़ एक एक रूखड़ा वृक्ष वे सब अलग अलग है, सब अलग अलग होते एक है, एक होते ही अलग अलग है, अलग अलग होते एक है। ऐसे परमात्मा अनेक रूप से होते हुए एक है, एक होते ही अनेक रूप से है, अनेक ही वो एक है, एक ही वो अनेक है। बहुत सीधी सरल जो जानने वाले संत महात्मा है उनकी बात ऐसी सुनी है वो ही देखते हैं, वो ही अनेक रूप से आप भर जाओ है तो आप ही, किसी रूप से बढ़ जाओ नहीं बना, वो आया कहां से दूजा। भगवान ने सृष्टि बनाई तो कहीं से पार्सल मंगाया था, कोई सामान मंगाया था, आप ही आपके एक ही में बहुत रूप से हो, तो बहुत रूप से एक ही है, एक ही बहुत रूप है, बहुत रूप से एक ही है, इसमें स्थित हो जाए। परमात्मा को खोजते थे वे कहाँ है कैसे है, पर देखो तो परमात्मा है ही, तो है ही परमात्मा। परमात्मा कहाँ है कैसे है, अरे है ही परमात्मा। अलग तत्व आवे कहाँ से और आवे क्या आवे कहाँ से आवे, वही तो अनेक रूप बने हुए हैं। ये ऊंची से ऊंची बात है। गीता ने बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ। सज्जनों आप ध्यान दे के कृपा करो तो अत्यंत दुर्लभ महात्मा अब अपने भगवान के वचन है, मई सर्वविदं प्रोतम। भगवान ने गीता जी में ये भी कहा है कि सब में मैं हूँ और मुझ में सब है, और मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं है, दोनों अलग अलग बात फिर कैसे हुई? अलग जब तक आप संसार मानते हो तब तक तो संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है, जब परमात्मा को स्वीकार कर दे तो न परमात्मा का संसार है न संसार परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे कहे कि जल में बर्फ है, बर्फ में जल है, और ठीक जाने दो रे जल ही जल है, बर्फ तो हर फेंकोर कर रहा है, जल ही तो है। दूसरी बात ठीक है, आप जब तक संसार मानते हो संसार है तो संसार में सब जीव परमात्मा है, और परमात्मा में सब जीव संसार है। सर्व सब बर्फ द्वितीय बर्फ में सर्व जल है, और जल ही बर्फ में है, बर्फ ही जल में है, जल बर्फ जल है। और जब तत्व से विचार करते हो तो बर्फ तो कहते हैं वो ही है तो जल का जल ही, बर्फ कोई और चीज है जल के सिवाय? तो संसार को फिर अनित्य क्यों कहा? अनित्य आप संसार को सत्य मानते हैं इस वास्ते, अरे अनित्य आपके लिए नित्य है क्या? आप जो नित्य मानते हो इस वास्ते का भाई अनित्य है ये, क्योंकि संसार अगर मान के आप फंस जाते हैं इस वास्ते अनित्य भाई क्यों फंस गए हो। इस वास्ते कहा जब आप विराग जैसे देखो दो भाई आए, थोड़ा अंधेरा था थोड़ा प्रकाश था, उसमें रस्सी पड़ी है, रस्सी में सर्प दिखा, तो एक आदमी तो है डरपोक और एक आदमी डरपोक नहीं है, हृदय में भय उसी होता ही उसका स्वभाव ही निर्भय है, तो दोनों को देखा कि सांप है, दोनों सांप देखा, पर जो भयभीत है उसको कहता है कि भाई सर्प नहीं है तो रस्सी है, और भयभीत नहीं है उसको क्या कहे रस्सी है, सर्प नहीं कहने की जरूरत नहीं, रस्सी है थी। ऐसे जिसकी दृष्टि में संसार है उसको कहे कि संसार नहीं है परमात्मा है, जो संसार का असर नहीं है भयभीत नहीं है उसको क्या है परमात्मा है। परमात्मा संसार के जड़ता का असर जिस पर है उसको तो कहा कि संसार नहीं है परमात्मा है, और जिस पर कोई असर नहीं है क्या है परमात्मा है, बोले फर्क क्या आया, अलग अलग पात्र है। जिसके मन में संसार को सत्ता दे रखी है उसको कहा जाए संसार नहीं है भाई, कहना पड़े संसार नहीं है, जिसके संसार को सत्ता ही नहीं है उसको क्या कहे क्या है परमात्मा है, रस्सी है कह दिए। दो बात कहनी पड़ती है जिनने संसार को मान रखा है, जिसने मना ही नहीं उसको क्या कहे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जिसने माना गया संसार असल नहीं है, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है उसको कहा जाए परमात्मा है, राग द्वेष है रंग शोक है वो कहते संसार नहीं भैया, क्यों राग द्वेष करता है ही नहीं, संसार नहीं है तो कि परमात्मा है, वो अपने काम करने वाला करो अपने ध्यान दो कृपा दास। आप मानते हो कि संसार है तो कहना पड़ता है संसार नहीं है, क्यों संसार पहले नहीं था, ये 100 वर्ष पहले ये जितने बैठे हैं इसी देखिए कोरा आकाश था कन्मंदिर था कोई, 100 वर्ष पहले ये था क्या, और 100 वर्ष के बाद रहेगा क्या, ये तो कहेगा ये नहीं रहेगा, नहीं था तो नहीं है, पर जिनके ये वहम ही नहीं है क्या है तो वो कहते क्या है कि परमात्मा है, संसार है माना है उसको कहते हाँ संसार नहीं है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी प्रतिक्षण नहीं में जा रहा है तो ये नहीं है और परमात्मा है, ये दो बात कहनी पड़ती है, जैसे राग है द्वेष है तो क्या है परमात्मा है, इस संदेह नहीं है ठीक है। संसार की सत्ता मानने वालों को कहना पड़ता है मैं आते तो सर्व मैंने समय सब में परमात्मा है परमात्मा में सब है, वैसे तो सत्ता मानते ही नहीं है अर्श नहीं है उसको क्या परमात्मा ही है, दो बात कहनी पड़ती है जिसने संसार को मान रखा है उसके लिए कभी संसार नहीं है परमात्मा है, जिसने नहीं माना दो बार कहने दो कड़े नहीं तो वो तो वासुदेव सर्व परमात्मा ही है जी। अर्जुन ने विराट रूप देखा तो विराट रूप से वो भयभीत हो गया, तो भगवान ने उलाना दिया माते व्यथा माँ से विमूढ़ भाव, ए मूर्ख हो गया तुम्हें डरता क्या है, मैं तो हूँ तू डरता ये मूड भाव तेरा हो गया, आख्या मैं को भारू आप कौन हो महाराज, अरे वही हूँ मैं सबके लिए लगाव लिए तेरे सामने बैठा हूँ वही तो हूँ मैं, तो पूछता है तो भगवान कहते मूर्ख कहेगा विमूर्खा मूर्खा है तेरी मूर्खा है वो जाया है और देखा अपने शरीर में अपश्य देव देव से शरीर है भगवान कहते बम देह है बुढ़ा केश बम देह पश्चाद्य सचराचरम मम देह मेरी देह में चर चर सब देख रहे ये अच्छा अन्य कृष्ण विश्वसी और भी देखना चाहता है देख रहे अनिल क्या होगा नशे विधवा का चरण हो गई है ध्वजे में दिवा दे कौन सी जगह वो भी देख रहे सब सूर्य है एक जगत कृष्ण मेरे शरीर का तो एक अंश में एक अंश जगत संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड वो एक मेरे एक अंश में पश्चात सतरा सर सरासर शरीर मम देह है गुड़ा पेश ये अभी दृष्टि नहीं देख सका तो बैठे उतना तो मैं शक्ति से दृष्टि अन्य दिव्य मित्र भगवान दिव्य जरूर दे दी अब देख रहे इसलिए आप विचार करो कि परमात्मा के सिवा कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं तो परमात्मा ही है कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं कुछ लाना नहीं कोई मेहनत नहीं सीधी सीधी बात है स्वीकार कर ले मन से भगवान के वचनों को सच्चा मान करके स्वीकार कर सचराचर पश्चाद्य पश्चादी पश्चादी आदि अभी अभी देख सचराचर चराचर उसमें है भयभीत और भागने वाले जिन भयभीत देखते उन्हें भागने वो एक विराट रूप है वो परमात्मा ही है वो शिवा परमात्मा क्या है ऐसे यहाँ देखने वाला दूसरा परमात्मा ही है ऊंचे से ऊंची स्थिति हो जाए ऐसी ऊंची से ऊंची वासुदेव सर्वगति सम आत्मा सुदुर्लभ वसी भी बात है वासुदेव सर्वगति सर्वभूत स्थित यो माम भजत एकत्व आस्थित संपूर्ण भूत में स्थित मैं हूँ उनके साथ एकता करके देखे तो सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्त थे वो मेरे भी तो रहता है वो स्वयं मन और बुद्धि आप अंश परमात्मा वो परमात्मा ही परमात्मा है सर्वभूत स्थित यो माम भजत एकत्व आस्थित सर्वथा वर्तमान होगी सहयोगी मई वर्तते कैसी बढ़िया बात बताई कितनी उत्तम बात बताई भगवान इसमें स्थिर है यहाँ पर भगवान के वचन है केवल इसमें स्थिर हो जाए स्वीकार करे ठीक हो जाए भगवान के वचनों को स्वीकार कर ले सुगम और कितनी ऊंची सब आत्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है महात्मा जिसमें सब भाग ने देखा है अरे कितनी सुगम है केवल स्वीकार कर कहीं और मान नहीं अपनी मान्यता को आदर न देवे भगवान की मान्यता के सामने अपनी मान्यता को आदर करना है भगवान की मान्यता का निरादर करना है तब दुख पा रहे तो अपनी मान्यता दोनों की मान्यता एक भगवान की मान्यता एक अपनी मान्यता इन दोनों में भगवान की मान्यता ठीक है अपनी मान्यता ठीक है अपनी सच्ची है भगवान की सच्ची है तो भगवान की बात सच्ची है अपनी तो बहुत झूठी हो जाती है भ्रम हो जाता है कई दफे कई बार हमारे भ्रम हो जाता है भगवान के प्रमुख माने कभी हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं भगवान कहते मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र मणिगणा जैसे सूत्र के मणि सूत्र ऐसे मेरे में सब संसार है मेरे में सब संसार है मैं संसार रूप से हूँ बत्तर पर तरह मेरे पर चीज है ही नहीं। कार्य कारण में हूँ, कारण में हूँ, कार्य कारण में हूँ, कार्य में हूँ, मैं हूँ। तपा मिया हम वर्षम निकल जाऊंगे उस जाऊंगे अमृत से मृत्यु से सत सत्य हमारी सत असत्य मैं ही हूँ भाई सत्य में असत्य मैं ही हूँ। मुक्ति के लिए है बड़ी उत्कंठा होती है भगवान कह दिया सत असत मैं ही हूँ भगवान ही है इसको मान ले पकड़ ले स्वीकार कर ले भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं करते हैं तो भगवान के वचनों को तो तिरस्कार करते हैं अपनी धारणा को सत्कार आदर्श देखते हैं अपनी कभी अपनी धारणा नहीं तो रही कभी स्थिर रही अपनी धारणा मैं बालक हूँ ये धारणा रही मैं जवान हूँ ये धारणा रही मैं समझदार हूँ ये धारणा रही मैं दरिद्री हूँ धारणा रही मैं धनी हूँ रही बदलती है ये बदलने वाली धारणा को छोड़ दो न बदलने वाली भगवान के मैं ही हूँ मैं सर्वविधम प्रोतम संपूर्ण सब सब मेरे में है माम एव प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ते मेरे सर्व हे नाथ हे नाथ आप हो प्रभु आप हो आप हो आप हो मन ऊषे आप है बुद्धि ऊषे आप है अहम ऊषे आप है पृथ्वी ऊषे आप है जल ऊषे आप है तेज ऊषे आप है वायु ऊषे आप है आकाश ऊषे आप है मन बुद्धि अहंकार इंद्र ऊषे आप है शरीर ऊषे आप है पत्थर ऊषे आप है जल ऊषे आप है पार ऊषे आप है प्रभुवा प्रभुवा अनेक रूप रूप आय विष्णवे प्रभविष्णवे अनेक आप बढ़िया बात है वैसे चुप हो जाओ नारी में दर्शक हूँ एक ही कोई तुम ही गोरू से दिख रहा है मालिक कोई रोड़े ना कोई वातावरण पुछवा तू देवता मंदिर में देवता है बैठे पूजा में पुजारी तू राजा बड़े बैठे हो भिखारे पे मंगते तू अब देखो केवल गाने पे रागनी मत मत रही है ना रागनी गाजा बजा या नहीं जो बात कह रहे उसमें ध्यान देना। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 25 मई 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।